นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมคำว่าพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจิตใจของผู้ใดมีความเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอารมณ์ใดๆก็ตามเวลามาถึงปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันในขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็จงทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดคำว่าใจสะอาดใจดีใจงามใจไม่มีความโกรธความโลภความหลงใจไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครเป็นจิตใจที่เลือกว่าให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาการนึกน้อมเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธในดวงใจนี้เป็นสิ่งสำคัญคือว่าพระพุทธศาสนาจะมีมาได้ก็มาจากพุทธพุทโธพระพุทธเจ้านั่นเองเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามานำลึกอยู่ในใจของเราเมื่อเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามาภาวนาอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประกอบกระทำอะไรท่านจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญทานการกุศลไม่ว่าจะพบใดชาติใดท่านก็ทำบุญให้ทานตลอดมาท่านก็รักษาศีล5ศีล8เกิดมาพบใดชาติใดท่านก็เพียรพยายามอย่างนั้นเรื่อยมาเมื่อท่านมีความทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ไม่ขาดจิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าองค์อาจกล้าหาญเป็นผู้มีความสามารถในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านไม่ได้มุ่งเอาหน้าเอาตากับบุคคลผู้ใดท่านมุ่งต่อการปฏิบัติเพื่อละความโกรธให้มันหมดไปเพื่อละความโลภให้หมดไปเพื่อละความหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราล้ำลึกถึงพระพุทธองค์เราก็เดินตามรอยพระบาทคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานพระพุทธเจ้ารักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปพระพุทธเจ้าเจริญภาวนาไม่ประมาทมัวเมาเราก็เดินตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้านั้นเราก็มาเห็นเวลาท่านหมดกิเลสแล้วตอนเมื่อท่านยังเป็นผู้บำเพ็ญบารมีอยู่ก็มีทุกอย่างทุกประการเรียกว่าบำเพ็ญบารมี10ประการ10ประการ10ข้อนั่นแหละแต่ละข้อมี3ขนาดจึงเป็นบารมี30ทัศน์30เป็น30 เมื่อเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์ท่านก็ได้มาตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ปรากฏการในโลกเมื่อพระพุทธองค์ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอประการใดไม่เลิกล้มความเพียรเราผู้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอและไม่ให้จิตใจล้มเรียกว่าให้ใจมันลุกขึ้นลุกขึ้นภาวนาจนกระทั่งจิตใจนั้นมีแต่ความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสงบระงับไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอยู่ตลอดชาติผลที่สุดบุญบารมีที่บำเพ็ญอยู่รักษามาอยู่โดยลำดับก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับไม่มีการตกต่ำหรือถอยหลังมีแต่ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าวันคืนเดือนปีอะไรก็ตามท่านก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนอกจากพระองค์ท่านจะบำเพ็ญจิตใจของพระองค์ให้เข้าถึงความวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็ยังตักเตือนตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาไม่มีความท้อถอยแนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอนที่ไหนผิดก็ให้แก้ไขที่ไหนถูกก็ให้เจริญให้มากขึ้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความเมตตาสูงมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ให้ถอยหลังเข้าคลองการถาวถอยหลังเข้าคลองนี้คนเรามันมีเยอะแยะมากมายแล้วทำอะไรเมื่อยังไม่ได้สำเร็จพระองค์ก็ไม่ท้อถอยแม้จะเป็นภาวนาอนาปาลมหายใจพระองค์ก็เอาจนได้จิตใจสงบระงับเพราะว่าการปฏิบัติบูชาเท่านั้นเป็นทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้จากโลกจากวัฏฏสงสารอันนี้ถ้าจิตใจนี่แหละมีแต่การฟุ้งซ่านลำคาญลั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสแล้วก็ยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะว่าจิตมันเคยจมอยู่ในโลกนี้มามากมายแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสรู้ในโลกท่านก็รู้เข้าใจทีเดียวว่าการเวียนว่ายตายเกิดของจิตตวิญญาณแต่ละบุคคลบุคคลนั้นเรียกว่านับไม่ถ้วนแล้วเกิดมาพบใดชาติใดก็มาเกิดในรูปคาบมนุษย์นี่แหละเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมีในจิตใจของตนให้แกล้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติบูชาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาคือว่าอุบายใดที่จะยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็ให้เอาอุบายนั่นแหละมาตักมาเตือนมาภาวนาเพราะอุบายภาวนานั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาใดก็ตามมันขึ้นโยกับความกำหนดรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจของคนเรานั่นเองอย่าได้ทอดทุระอย่าได้ปล่อยคือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้นไปให้เราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้พระพุทธองค์ท่านจึงตักเตือนว่าอันการภาวนานั้นไม่ว่าจะภาวนาข้อใดทำอันใดก็ตามให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกโดยเฉพาะแล้วมรณะกรรมฐานคือความตายนี้จะต้องเข้ามาถึงทุกคนไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นสมมุติอย่างไรมรณะภัยคือความตายนี่มันไล่ติดตามคนเราอยู่ทุกวันเวลาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความประมาทตั้งใจทำคุณงามความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดกาลแม้เหตุการณ์ต่างๆจะทำให้พระองค์เหมือนก็จะเดือดร้อนวุ่นวายก็ตามแต่ว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตใจสูงส่งเรียกว่าหมดกิเลสไม่โกรธให้ใครคนที่หมดกิเลสไม่มีการโกรธให้คนโน้นคนนี้ปรับปรุงตัวเองให้สงบระงับอยู่เสมอไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็ตั้งใจรวมใจให้มีสมาธิภาวนาไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดเมื่อจิตใจตั้งมั่นได้ทุกคนก็จะมองเห็นว่าศีลธรรมกรรมฐานนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ในตัวเราทุกคนนี่เองภายในหนังหุ้มเป็นที่สุดลอบเข้าไปเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่ปารภความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดคำพูดนี้เป็นการแสดงออกความเพียรนั้นท่านว่าต้องมีอยู่ทุกเวลาเมื่อความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระงับไม่ปล่อยปะละเลยเมื่อจิตใจไม่มีปล่อยปะละเลยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินไปมาที่ใดก็มีสติความระลึกอยู่ในใจเรานึกพุทโธสติก็ควบคุมอีกว่าจิตใจนั้นเป็นผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั้นอะไรมากระทบตากระเทือนใจก็ตามรู้ตามเห็นอยู่ในตัวในใจนั่นเองการภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลบุคคลไปใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตนเป็นคนดีไปถ้าใจไม่สงบระงับปล่อยปะละเลยไม่ควบคุมจิตใจจิตใจก็มีแต่จะตกต่ำเรื่อยไปขึ้นสูงไม่ค่อยจะได้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่อย่างนี้ต้องมีสติเต็มที่ท่านว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันเกิดประมาทขึ้นมาไม่มองเห็น ซึ่งภัยอันตรายคือความตายนั้นท่านก็ให้นึกให้เจริญเตือนใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายสังขารอันนี้ก็ว่าเป็นของเราความจริงรูปธรรมนามธรรมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของบุคคลผู้ใด ความจริงธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เหมือนกันหมดมันต่อเนื่องกันมาตัวเรามาจากไหนก็มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าแล้วคนอื่นผู้อื่นมันก็ต่อคืนไปข้างหลังอย่างนี้ตลอดกาลเพื่อให้จิตใจนี่แหละมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่วุ่นวายภายนอกใจจะได้เกิดความสุขความสบายด้วยอำนาจภาวนาเมื่อภาวนาเข้าไปจริงๆจนสงบตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นต้นทางทุกๆคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาวันเวลาไม่ได้มาช่วยเราท่านทั้งหลายแต่ว่าจิตใจของเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองวันไหนคืนไหนมันเกียจค้านท้อถอยก็ให้ตั้งใจขึ้นมาใหม่ถ้าเรานั่งมันง่วงก็ยืนภาวนาก็ได้ถ้ายืนภาวนามันยังง่วงเหงาเหานอนอยู่ก็เดินจงกรมกำหนดทางสั้นยาวเดินกลับไปกลับมาบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระงับได้ทุกวันทุกคืนไม่ให้ขาดระยะอันนั้นจึงชื่อว่าเป็นคนตั้งใจเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่ตนประกอบอยู่กระทำอยู่เราก็ต้องตั้งใจต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ตาเราคิดดูรู้ได้เข้าใจในใจของเราอย่างใดก็มีสติประจำใจอยู่มีสมาธิประจำใจอยู่มีปัญญาวิชาความรู้ประจำใจนี้อยู่เรียกว่าอยู่ในใจนั่งก็อยู่ในใจนอนก็อยู่ในใจยืนก็มีอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็มีอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่ใจผู้อื่นใจผู้อื่นคนอื่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราใจของเรามีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้จิตใจอยู่ภายในนี้เราต้องโอปนยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามามาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในจิตใจนี้ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็กำหนดให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนใจเย็นใจสบายใจเป็นผู้มีความสุขไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครตั้งใจอยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อว่าตั้งจิตใจดวงนี้ได้แล้วใจจะแจ้งใสสว่างภายในใจแจ้งใจสะอาดรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษไม่เหมือนกับว่าใจไม่สงบใจไม่สงบมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าสงบแล้วก็มีแต่เย็นสบายเป็นสุขอยู่ในหัวใจแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามจิตใจที่สงบระงับนี้แหละเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าเข้าใจว่าคนอื่นทำแล้วภาวนาแล้วแต่เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไรทั้งหมดต้องนับหนึ่งไปจากเราสองไปกับบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นนั้นจะทำไม่ทำไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวเราทุกคนอย่าได้ประมาทนั่งโดยความไม่ประมาทคือนั่งภาวนาสวดมนต์ไปยืนไม่ให้ประมาทยืนก็ภาวนาในยืนนั่นแหละเมื่อใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆสถานที่ภายนอกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามย่อมมีอุบายธรรมต่างๆนำเข้าไปสอนใจนั่นแหละเนี่ยว่าพุทโธในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจ อยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเป็นความสุขเป็นความเย็นเป็นความไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นอุบายขั้นใดภูมิใดเมื่อจับจุดใจของเราได้ก็ให้เอาอุบายนั้นแหละมาสั่งสอนแนะนำพร่ำสอนให้อยู่ให้สงบได้ในหัวใจให้พากันภาวนาอยู่ในใจอย่าอยู่นอกใจสังวรระวังในคำในหลักในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเมื่อสติไม่ขาดสมาธิก็ต่อเนื่องเมื่อสมาธิต่อเนื่องปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นจะกำหนดพิจารณาอะไรอะไรได้ทุกท่วนหน้าแต่ต้องอาศัยความตั้งอกตั้งใจของเราทุกคนจงบังเกิดมีในใจของตนได้เรียกว่าพุทธะพุทโธจริงๆมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในร้อนใจที่สงบระงับย่อมเป็นจิตใจอันเยือกเย็นสบายเรียกว่าพุทโธพุทโธอยู่ในดวงใจอยู่จนสงบระงับเป็นองค์พุทโธจริงมีอยู่ภายในฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้อย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อใครประกอบกระทำบุญกุศลก็ย่อมตามรักษาเห็นผลขึ้นมาในภพนี้ชาตินี้คือว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นนั่นไม่เสื่อมลงไปถือว่าเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับลำดับฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง